Zmienić może kartę, życie nic nie warte, istnieć już nie będzie. Podział klas społecznych, zostaną silniejsi, bardziej niebezpieczni. Biedni i ubodzy już nie zejdą z drogi, bogatymi wszędzie widzieć można będzie. Napal nadziane, urzędy zasrane, wreszcie szary obywatel będzie miał szansę rozliczyć rząd, zarządowe niuanse. Nasze tydzień zagłady w pierwszym stopie, mówię proszę, by przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracany błąd. Ostateczny sąd, który zniesie bloch, oto barzion. Nasze tydzień zagłady w pierwszym stopie, mówię prosto. Sumy liczby przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracany błąd. Ostateczny sąd. 40 rozbójników karmi nocą Alibaba. Prześladuje żyta rawa, tak jak Hanna Solo Jawa. To byłaby zagłada, jak ze słowa. A drugańskie by miastem zagładną serce emiratów pedalskich. Myśli okulary, co w Berlinie na taryfach. Są mafijnym priorytetem w naszych polskich szarych strefach. Więcej dziewczyn na parkietach, nałożonych tapetach. Symulacja na sprzedaż, bawi się w tanich podnietach. Obce słowo, wolny etat, społeczeństwa rozwojnego. Nie ma pracy, nie ma chleba, syndrom ludzkiej bezradności. Prędzej ci połamią kości, niż pozwolą dać poszli. Nikt nie zna tu litości, chociaż każdy chce współczucia. Komunika, co zakłóca, odbiór na tych samych falach. Patrz, ten znika, ten zachwala. Dla jednego tylko rada. Co przekleństwem się zowie, nie dostaniesz nic całości, oddaj działę. Tak do ciebie się dobiorę, apokaliptyczna misja. Czarnowidło wersja, jaka wersja polska skisła. Chuja palą na maksa, umęczone społeczeństwo jak męczennik galaksa. Musi w końcu się zbuntować, musi zaprotestować, bo dziś nie będzie bajki o tym, że popyt przerósł podaż. Się pokaż, moment rozszarpie cię modło. Te zognisty koktajle wywołają popło. Sodom, Gomora, zbliżająca się zagłada. Przepowiednie koniec świata, nie nastąpi poprawa. Wyścigło wszystko, człowiek złamał wszelkie prawa. Wpisane na kamiennych tablicach przykazania. Mało kto przestrzega zasad, rządzi chciwość i zdrada. Człowiek niszczy, bije, zjada, gwałci, okrada. Nic dziwnego, że się zbliża ten dzień i ta zagłada. Że się zbliża ten dzień i ta zagłada. Nasze tydzień zagłady w pierwszym stopie. Mówię proszę, by przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracany błąd. Ostateczny sąd, który zniesie bloch, oto barzion. Nasze tydzień zagłady w pierwszym stopie. Mówię prosto, sumy liczby przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracany błąd. Ostateczny sąd. Nasze tydzień zagłady w pierwszym stopie. Mówię proszę, my przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracany błąd. Ostateczny sąd, który zniesie bloch, oto barzion. Nasze tydzień zagłady w pierwszym stopie. Mówię prosto, sumy liczby przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracany błąd. Ostateczny sąd.